ันนี้เราก็ได้มีทางที่จะได้ฟังเทศการบอกการสอนจากพระพุทธเจ้าเหมือนสมัย 2-3,000 ปีที่ผ่านมาที่เกิดกลางหันที่เกิดสงขึ้นมันก็เป็นไปไม่ได้การบรรลุธรรมสมัยนั้นเกิดจากการฟังเทศ 50% เป็นพระอรหันต์ก่อนมาถือบวชทีหลังก็มีจำนวนมากอย่างเอตตคะ80ลูกส่วนมากเป็นพระอรหันต์ก่อนบรรลุธรรมก่อนจึงถือบวชด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงให้การอุปสมบทแก่ภิกษุเองสังเกตจากการให้อุปสมบทเอหิภิกขุอุปสัมปทาเพียงกล่าวว่าท่านจงเป็นภิกษุว่าเถิดพระธรรมวินัยเราตัดไปอยู่แล้วท่านจงเป็นผู้พึ่งพรหมจรรย์ให้เป็นที่สิ้นทุกข์เถิดนี่คือผู้ที่อยากไม่ที่สุดแห่งพรหมจรรย์คือพระอรหันต์ถ้าผู้ที่เป็นพระอรหันต์แล้วก็บอกว่าท่านจงเป็นผู้พึ่งธรรมท่านเถิดนี่คือเอหิภิกขุอุปสัมปทาก็เราไม่มีโอกาสเช่นนั้นเลยไม่ได้ฟังธรรมแล้วก็ยังมีธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามากมายเราเอามาสวดมาสาธยายเหมือนกับเราได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าเลยทีเดียวก็จึงมีวัดปฏิบัติในการสวดมีหนังสือมีตำราเขาออกมาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธองค์เองมีพระมหากัจจปะเถระเป็นผู้รวมจำกันไว้พระอานนท์จำแม่นที่สุดเลยพระพุทธเจ้าแสดงธรรมะที่ใดอานนท์จำมาได้หมดเพราะเป็นพุทธอุปถาขอพรจากพระพุทธเจ้าว่าภาพพระพุทธเจ้าพระเชลังธรรมที่ใดขอให้ข้าพงติดตามไปด้วยก่อนที่เป็นพุทธบัตรเลือกมาพระเจ้าถามว่าเธอทำไมยังถามเช่นนั้นขอเช่นนั้นเพราะว่าอานนท์เป็นพุทธบัตรเมื่อถามอะไรพระเจ้าเชลังธรรมที่ไหนเรื่องอะไรไม่รู้ก็ไม่สมควรที่จะเป็นพุทธบัตรจึงได้จำแม่นมาใส่ใจเรียกว่าบันทึกไว้ในหัวใจเมื่อถึงคราวทำสังฆนาร้อยทองทำคำสอนขึ้นมาก็ต้องขาดพระดอนมาได้พระโลดต่อมีความสำคัญในคราวที่ทำสังฆนาพระมหากัสสปะเถระเจ้าได้เป็นประธานในหมู่สงฆ์เลือกพระเถระทุกเป็นประธานทั้งหมดมารวมกันทางรูปต่างองค์ก็จำกันมาแน่นในทางใดสาดีบุตรพระโมคคัลลานะพระอุบาลีพระดุลทะแม่นอย่างใดก็จำกันมามาพูดให้ฟังแต่พระอนนท์ยังไม่เปลี่ยนพระหานเลยแต่ว่าขาดไปได้มากระสับยังเล่นไม่ได้ต้องให้พระอนนท์ปฏิบัติธรรมเพื่อจะทำสังฆทานพระอนนท์ก็เริ่มปฏิบัติธรรมเอาจริงเอาจังหน้าดำคล้ำเขียดทั้งที่ทั่วมากจำแม่นเหลือเกินแต่ก็เอาสิ่งที่ตนรู้มาไต่เต้าไปแม้แต่การทำทุกขกิริยาเอามาเป็นแบบอย่างเอามาสอนตัวเองทั้งพระเจ้าเอาทั้งความรู้ทั้งการกระทำให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นในคืนนั้นบางทีก็พระอรหันต์ทั้งหลายมาถามเป็นไงอานนท์ขอเวลาเหมือนกับเราทำนาเธออีกไม่กี่วันกำหนดได้คงจะสำเร็จแต่ถามกันว่าใกล้เสร็จหรือยังประมาณ 2-3 วันเราก็ตอบขอเวลาชั่วโมง2ชั่วโมงเร่งเข้าไปจนถึงแสงเงินแสงทองจะขึ้นแล้วทั้งคืนนั้นก็คิดอะไรบ้างทั้งไม่หลับได้นอนได้พักได้ผ่อนอารมณ์ก็หัวยีบใช่ป่ะกันดังใช่ไหมเหมือนเราเหนื่อยใช่ไหมเราต้องมีสิทธิ์ที่จะยีบได้ก่อนนอนหายใจรู้สึกตัวได้เราก็ถือโอกาสฉะนั้นในขณะที่ พระนนท์กำลังเล่งอยู่นั่นไม่ได้แจ้งใจเลยเล็กเอาความรู้เอาการกระทำเอาอะไรมาแต่ใจไม่รู้จักวางในน้องตาไปพูดกับโยมเมื่อวานใจต้องวางนะเดินอยู่นี่วางใจนะอย่าไปให้มันอะไรเลยเกิดขึ้นในใจเพื่อจะอยากรู้อยากเห็นไม่ต้องอย่างนั้นนะวางใจรู้ซื่อๆแบบนอนก็วางใจลงนอนยี่สักหน่อยก่อนนะพอเอ็นหลังหัวยังไม่ถึงหมอนได้บรรลุธรรมตอนทั้งเลยอันนี้คือไม่ใช่ความรู้เป็นการทำใจเป็นการทำใจก็ทันกับธรรมสังฆานาเป็นพระอรหันต์เกิดขึ้นเอเหเป็นเรียกว่าขีณาสกธรรมสังฆานามาพวกเราก็เอาคำสอนมาช่วยส่วนหนึ่งที่เรามาสอนเถิดอย่างเราสวดอะไรคือสติอะไรคือกายอะไรคือเวทนาอะไรคือจิตอะไรคือธรรมทำยังไงมาจากพระพุทธเจ้าทรงสอนสอนเสมือนว่าเราได้ของจากพระพุทธเจ้าอย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจไม่มีการไม่เวลาเลยถ้าอยู่กับเราอยู่แล้วเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ได้ใช้ไม่ได้ประกอบอายุหลงตาเนี่ยก็ได้ฟังได้เห็นท่านเห็นอาจารย์ตั้งแต่อาจารย์พุทธทาสอาจารย์หลวงพ่อเจ้าคุณหลายหลายองค์หลายๆลูกที่เคยฟังสมัยก่อนก็ตื่นเต้นล้นคือรีบด่วนที่สุดในการศึกษาเรื่องนี้เพราะดูแล้วบางครั้งก็ตกใจอุตส่าห์บำรุงพระสงฆ์พระสงฆ์ก็ทำผิดอะไรต่างๆบางทีก็ไปขึ้นบ้านผู้หญิงชาวบ้านต้องมัดกันไปไล่เคยไปไล่พระออกจากบ้านผู้หญิงแต่จับไม่ได้เขาหลีกไปก่อนบางทีก็เห็นพระไปจับปลาในสระกลางคืนจับปลาในสระชาวบ้านที่เกี่ยวข้าวขึ้นใหม่ๆเดี๋ยวยังไม่จับปลาในบ่อพระก็พากันไปจับปลาในสระเราไปหาควายตอนเย็นเดินไปเห็นผ้าแดงวางอยู่ขอบสระเอาหอยอะไรน้องเดินไปดูเห็นพระงมปลาอยู่สามสี่ลูกเราก็จมูกมาลูกหัวใจเราโอ้ยเราสระวำรวงสร้างวัดสร้างวาให้พระมาอยู่เป็นนี่น้องอะไรอะไรคือพระอะไรคือธรรมะอะไรคือบาปคือบุญน้องทำบุญแต่ไม่รู้จักบุญว่าบาปแต่ไม่รู้จักบาปอยากรู้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระสงฆ์มันคืออะไรพระพุทธเจ้าเป็นยังไงพระธรรมเป็นยังไงก็การบ้านเกิดขึ้นจึงรีบๆตอนนั้นตอนนั้นรีบจึงมาศึกษาตั้งใจอยากรับผิดชอบเรื่องนี้กันถ้าเราก็เลยสมบูรณ์แล้วพวกเรามีอาจารย์ยกหลวงตาก็เลยเอาจังๆต่อหน้าต่อตาหลวงปู่เทียนสอนสังหาครูอาจารย์ก็มาตะเตตะปามาพบหลวงปู่เทียนเขาถูกกับความคิดของตนเองที่เป็นปัญหาไม่รู้หลวงปู่เทียนก็ชาชายก็เลยตั้งใจเวลาหลวงพ่อเทียนจะแสดงธรรมเราไม่ใช่ไปจำเอาว่ามาทำตัวเองสิ่งที่หลวงพ่อเทียนพูดเราไม่รู้สิ่งที่เรารู้หลวงพ่อเทียนไม่พูดเปิดการขัดแย้งกับคนละชิดละทางสิ่งที่เรารู้หลวงพ่อเทียนพูดสิ่งที่เราไม่รู้หลวงพ่อเทียนก็พูดก็สัมผัสดูมันก็ไต่เต้าไปใส่เข้าไปเวลาทำวัดเช้าทำวัดเย็นเราฟังหลวงพ่อเทียนพูดมันก็มีในเราเราก็ทำได้สิ่งที่หลวงพ่อเทียนพูดก็เหมือนสิ่งที่เราได้เรียนมาคือสมัยเป็นเนรเรียนตั้งธรรมเรื่องปีมันก็มีในตำราอย่างสติคือความรู้ได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวแต่ก่อนคุณน่ะท่องเอาจำเอามันอยู่ในตำราภาษาตกแก้วตกขนทอง บัดนี้ว่ามีสติเป็นอากายเนี่ยไม่ใช่เป็นการท่องเป็นการไปจุ่มไปต่อโอมันมีเหมือนจริงๆเมื่อมีสติเห็นกายก็เห็นจริงๆกายมีสติเห็นเวทนาก็เห็นเวทนาอ้ามันไม่อยู่นี่เหรอแต่ก่อนเราก็ไม่รู้ว่ารู้อยู่ในตำราจำได้กายเวทนาจิตธรรมสติปัฏฐานหลักสูตรชั้นธรรมชั้นโหอ้ามันไม่อยู่นี่เราเห็นอยู่นี่เราอ่านตำราอยู่นี่เรามีรสชาติในตำรากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นยังไงเราก็ทำไปตามแผนที่เหมือนจะเหมือนเราใต้แผนที่เดินทางในประเทศไทยติดรถไปเราจะไปไหนดูแผนที่ทางหมายเลขกันเลยตีกมเราก็ไปตามแผนที่ขณะที่เราเดินทางขับรถตั้งรถไปตามแผนที่แล้วก็เห็นอะไรที่มันผ่านเราไม่หลงเราก็ไปตามแผนที่ความหลงมันก็ดีทีด้วยจะได้หยุดเอาใหม่เพื่อจะไม่เสียเวลามาดูไปอาการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันความหลงมันเป็นเรื่องดีนะอะไรที่ไม่ใช่สติเราก็รู้ก็ผ่านบ้านต้นเมืองนี่ไปเอาบ้านนั่นไว้หลังเอาบ้านนี่ไว้หลังผ่านความหลงกี่ขั้นกี่หนผ่านความสุขกี่ขั้นกี่หนผ่านความทุกข์กี่ขั้นกี่หนผ่านกิเลสตัณหานิพพานธรรมความง่วงเหงาหอนอนความคิดฟุ้งซ่านกามลาคะปฏิฆะมานะทิฏฐิอะไรเท่าไหร่เหมือนกับเดินผ่านไปเหมือนกับเอาไว้หลังไปเรื่อยเอาไว้หลังไปเรื่อยอะไรที่ผ่านก็รู้แล้วมันก็ผ่านก็เกิดการสะดวกบางครั้งมันก็ทางเกี่ยวบางครั้งมันก็จราจรติดขัดคือตัดขัดกันมากมายเกิดจากการปฏิบัติธรรมบางทีมันก็เป็นกีฬาเป็นการสนุกเราใดเชิญร่วงมันมีศิลปะเป็นธรรมชาติมันยิ้มสู้มันฮึดสู้ค่อยๆเรื่อยๆไม่ใช่อ่อนเลยมันฮึดสู้มันขวางกันเลยเด็กมันฮึดสู้ขึ้นมาอะไรขวางกันไม่ใช่สติเราก็ฮึดสู้ได้บทเรียนดีการปฏิบัติธรรมสอนตัวเองน่ะประสบการณ์การสอนตัวเองน่ะแม้กระทั่งอาจารย์หลวงพ่อหลวงปู่เทียนพูดทั้งเราก็เห็นอยู่ในเราก็ทำอะไรที่รู้อ๋อหลวงพ่อเทียนพูดเราก็รู้อะไรจะไม่รู้ไม่เป็นเหมือนหลวงพ่อเทียนสอนเราก็ทำให้เกิดให้เห็นแล้วก็เป็นงานเป็นการเป็นงานเป็นการจริงๆในการปฏิบัติธรรมเหมือนหลวงตาผู้ระหว่างนี้การที่เกิดจากการศึกษาก็เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเห็นเป็นรูปธรรมเห็นเป็นนามธรรมก็ได้หลักได้ฐานเหมือนการฟ้องเหมือนการหาความเป็นธรรมก็ได้ความเป็นธรรมไปเรื่อยไปก็เล่าเรื่องอารมณ์เล่าเรื่องทางผ่านมันก็ผ่านง่ายจริงๆนะไม่ใช่ว่ามันจะมีในเราเสมอไปสิ่งที่มันมีมันก็หมดไปสิ่งที่มันไม่มีไม่เคยมีมันมีขึ้นมานี่คือการปฏิบัติธรรมไม่มีสติแต่ก่อนปัจจุบันก็มีสติเป็นไปกันทุกอย่างปัจจุบันไม่เป็นไปกับเขามันคิดก็ไม่ได้ไปตามความคิดมันสุขก็ไม่ได้เป็นไปตามความสุขมันทุกข์ก็ไม่ได้เป็นไปตามความทุกข์อะไรที่มันเคยเดินไปต่างๆมากมายภาระปัญหาอะไรต่างๆมันก็ไม่เป็นเหมือนเก่ามันไม่เป็นเหมือนเมื่อก่อนเลยสรุปมาบอกมาพูดว่ามันเป็นอย่างนี้ไม่ให้ค่ามันมันสุขก็อย่าให้ค่าความสุขมันทุกข์ก็อย่าให้ค่าความทุกข์มันหลงก็อย่าให้ค่าความหลงอะไรที่มันมีในรสในชาติไม่ต้องเป็นรสในชาติไปกับมันความโกรธก็มีลดบางคนก็ชอบความโกรธตัดสินใจทำความโกรธมันทุกข์ก็มีลดตัดสินใจไปทำความทุกข์มันรักก็มีลดตัดสินใจไปทำความรักมันชังก็มีลดตัดสินใจไปทำความชังเพราะเรามีสติหรอกมันรู้ซื่อ อ้าวไปก่อนมันก็มีค่าสำหรับเราสร้างอะไรขึ้นมาพอมาลู่ซื่อๆไปก่อนเข้าทางไว้ก่อนลู่ซื่อๆไปกลายเป็นเรื่องสนุกไปเลยการปฏิบัติธรรมมันเห็นของจริงที่เกิดกับเราแต่การหลอกเราก็หลอกตัวเองแค่การรู้เราก็รู้ตัวเองเห็นไปปฏิบัติทางไปเห็นรูปเห็นนามเห็นอาการของรูปเห็นอาการของนามทางไปอย่างนี้ปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไปเห็นสีเห็นเสียงเห็นนิมิตอะไรต่างๆเห็นพระพุทธเจ้าเดินมาอะไรก็ตามนั่นเป็นนิมิตแล้วผู้ใดเห็นธรรมเห็นธรรมก็เห็นอย่างนี้ผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าก็เอาไปสอนตัวเราหาวิธีที่สอนตัวเราสร้างสิ่งแวดล้อมให้ตัวเองให้ดีๆการศึกษาทุกกรณีสารพัดเรื่องที่มันจะเกิดกับการปฏิบัติไม่เหมือนเราอยู่เฉยๆเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเวลาเรามามีสติปรากฏว่ามันคิดมากอะไรก็สุขอะไรก็ทุกข์ลักเข้ามาทำให้เราหลงทางได้เขาก็มีอาชีพอาธรรมทั้งหลายมันก็ครองเรามาดานรสชาติของอาธรรมมันก็ติดสุบูรีอะไรต่างๆเคยอะไรต่างๆก็ติดกันมาพอมารู้ว่ารู้เนี่ยมันเหมือนกับมาส้มกายมีแผลในใจเคยรักเคยสุขเคยผิดเคยถูกเคยดีเคยชั่วมาซ่อมมาลู่มันก็ซ่อมลู่ที่ใดก็ฟิตใหม่ลู่ที่ใดก็ฟิตใหม่ฟิตใหม่มันเป็นอย่างนี้สร้างสิ่งแวดล้อมไปเรื่อยๆไปเรามาอยู่ในลูกของงูพระอาจารย์ก็สอนทั้งหลายมาอยู่ในลูกของงูอยู่ป่าอันนั้นก็เป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกลูกของงูคืออะไรคือโคตรเก่าพวกเก่าคืออะไรทำให้เราเชื่อมแสงฝนตกการที่เราจะทุกข์มันไม่ใช่เรื่องทุกข์การปวดการเมื่อยการไม่สะดวกสบายไม่ใช่เราอ่อนแอทำให้เราเชื่อมแสงเคยสมมติตัวเองสมัยหนุ่มๆเดินทุดงญาติโยมเชียงใหม่เห็นเราเดินทุดงเนี่ยวนไปพักที่สวนญาติสวนน่ะสวัสดีเลยจำอะไรบ้างเด็กก็วัดดงงูเขาเกิดชะตาเลยนะลูกเนี่ยวนไปห้าลูกไปปรากฏเขาก็ให้บ้านพักแต่เรามาพักเราถือลูกขมวนวัดอยู่คนไม้เป็นวัดแล้วปรากฏฝนตกทั้งคืนเจ้าของบ้านก็กลางร่มมาเอาร่มมามาช่วยเจ็บของขึ้นบ้านเราไม่เจ็บเราไม่ไปให้ฝนตกก็เปียกไปแต่เปียกข้างบนมันไม่เปียกแต่น้ำมันไหลหลากมามันก็เปียกทำไมก็เอาผ้าจีวรเอาผ้าล้างตาติใส่ในบาตรหรือไว้แต่ผ้านุ่งก็เอาก้อนอิฐโบราณเขาก้อนใหญ่มาวางสะโพกก้อนหนึ่งก็นั่งให้ตัวไม่จมน้ำแล้วก็เอนไปเพียงบาดเอาบาดเอนไปก็นอนนอนมันก็เบียกน้ำไหลผ่านท้องไปเลยแล้วก็ทุกข์ไหมไม่ทุกข์ก็สมมติว่าเอ้าเราเป็นกบกบเขาอยู่ในน้ำตลอดพบตลอดชาติเขาต้องอยู่ได้ก็เป็นกบสักคืนหนึ่งเดี๋ยวไม่ได้เลยก็สนุกไปเลยนอนเปียกเราก็อาจจะเปียกพระคุณเจ้าพระสงฆ์อาจจะเปียกถ้าไม่ก็สมมติว่าเป็นกบไปซะไม่ได้ตลอดเป็นตลอดปีเป็นข้างวันข่าวไปขูดเขาสุดงแปลว่าขูดเขาเคยเป็นทุกข์ไม่ทุกข์เลยเคยหลงไม่หลงไม่มีรสชาติของความทุกข์ไม่เจติไม่เจสัมปชัญญะทุกกรณีนะสร้างสิ่งแวดล้อมขูดเก่าตัวเองไปเรื่อยๆตรงไหนที่มันจะผิดเพี้ยนไปมันจะเกิดทุกข์เกิดชาติเราก็รู้อย่างนี้ปฏิบัติธรรมสนุกดีจึงต้องฝึกหัดตัวเองทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกว่าที่เกิดความสุขความสบายเกิดความหิวเกิดความอิ่มรสชาติอาหารชอบในรสที่ไม่ชอบเราก็เกิดทุกกรณีที่เราทำให้จิตใจเราเปลี่ยนแปลงไปอย่าให้มันไปรสในข้าจืดไปเลยให้มันจืดซะรสชาติสร้างสิ่งแวดล้อมบ้างสิ่งภายในก็สร้างสิ่งภายนอกก็สร้างให้ประกอบกันไปเหมือนพระอานนท์ เอาจริงเอาจังจนหน้าด่านความเพียรเอาความรู้ของตัวเองเอาวิธีการปฏิบัติที่ได้หลักได้ฐานมาจากพระพุทธเจ้าเป็นเดนเป็นเศษที่พระเจ้าดุด่ามากที่สุดคืออานนท์จนถึงว่าเราได้สวดอานนท์เราจะทํากับเธออย่างไม่ทะนุถนอมนะเหมือนช่างหม้อที่ยังทํากับหม้อยังเปียกยังบิดจู่เราจะขนาบแล้วขนาบอีกให้ไม่หยุดถ้าเธอมีเจตมีมรรคผลนิพพานเธอจึงทนอยู่ได้พระนนท์คือใครนนท์ก็คือลูกสุโขทนะน้องพระเจ้าสุโธทนะพระน้องเอาจริงเอาจังจนถูกด่าถูกอะไรต่างๆแม้แต่ละหนพระเจ้าก็ด่ามากที่สุดไม่เหมือนคนอื่นบางทีก็ละหนน้อยใจไม่มาจัดเข้าพระเจ้าก็ให้เรื่องละหนไปเรียกมาตั้งแต่สมัยพระองค์ลำเพลินอยู่พุทธคยาเป็นเด็กเลี้ยงควายก็มองดูแล้วว่าน่ารักแต่ได้มีพ่อมีแม่มารับจ้างเลี้ยงควายกินนมควายมาเล่นอยู่ที่พุทธคยาสมัยพระพุทธเจ้าบำเพ็ญอยู่ตัดเจโรแล้วอยู่แถวต้นสีมาโปสวัยมุติสุขอยู่ที่นั่นเด็กเลี้ยงควายนี่ก็มาเล่นด้วยพระเจ้าก็ลูกหัวลงมาสุขตัวถ้าจะเปรียบเทียบก็อาราหุนก็รุ่นเดียวกันเลยประมาณเจ็ดแปดขวบเด็กก็มาเล่นด้วยทุกวันทุกวันตอนพระเจ้าหนีจากพุทธกยาไปป่าอิสิปตนะเล่เธอจนร้องไห้ว่าจะติดตามไปแต่พระเจ้าก็ไม่ให้ไปแล้วก็เดินแทงควายรับจ้างแล้วเราจะกลับมาคนที่สุดก็ได้พบกันจนได้ไปบวชแล้วบวชไปแล้วก็รุ่นเราเขาเดียวกับเราหนหลวงตาจำชื่อไม่ได้แต่ก่อนจำได้อยู่ชื่อยังไงก็ไม่รู้ลืมไปแล้วก็ไปเดินด้วยกันพระเจ้าก็ดูด่าราหุลก็ให้ไปตามมาอันนี้ก็ขนาบแล้วขนาบอีกเราบ้านมีพระพุทธเจ้าขนาบเหมือนพระนนท์ราหุลลกขนาบตัวเองขนาบตัวเองมันหลงแค่นี้ก็หลงหรือไอ้บ้ามันแค่นี้ก็โกรธหรือแค่นี้ก็ทุกข์หรือเนี่ยภาษาความคิดเฉยๆมันก็ทุกข์หรือเนี่ยมันจะทำอะไรได้หลายทีก็ด่าตัวเองขนาบตัวเองสนุกสนุกด่าตัวเองสนุกสอนตัวเองบางทีก็เปาะได้กันเข้มแข็งขึ้นมาจากปัญญาหอบกระเป๋ากลับบ้านจะแล้วปัญญาหรือว่าคิดไปเองคิดขึ้นมาเราไปเองหรือว่าอะไรมาอ้างบ้างไปก็ไปไม่เป็นไรอย่าให้เกิดญาณหอบเสียนะนี่เหมือนกันอย่าให้หลวงตาอยู่พุทธญาณมาเลยนะมีหลวงตาองค์หนึ่งมาจากอำเภอหนองสองห้องมาอยู่ด้วยตั้งใจมานะอาจารย์เขาก็ตั้งใจมาแล้ววันนี้ผมเตรียมตัวเตรียมใจหมดแล้วมาแล้วให้ปฏิบัติทำไปพอปฏิบัติทำไปน่ะไม่ได้ถึงเดือนถึงอะไรเลยหอบปากมาลากลับบ้านเอ้าแต่ไหนหรอจะกลับบ้านจะกลับวัดอาจารย์ทำไมกลับล่ะมันมีอันโน่นอันนี้หลายอย่างมันข้างคาจิตใจน่ะก็ดีแล้วแต่เมื่อก่อนมาก็บอกว่าทำอะไรหมดแล้วมาปฏิบัติว่ามาปฏิบัติทำไมจึงมีอะไรมากมายมันคิดกันมาอะไรอย่าไปเชื่อมันนะความคิดเนี่ยมันความคิดกันมาก็หอบบาดไปความคิดกันมาเป็นเหมือนก็หอบบาดมามันเป็นใหญ่ขนาดนั้นหรือไอ้ความคิดเนี่ยดูดีๆนะดูดีๆดูนะไม่ใช่เลยตามมันแบบถ้าเราตามความคิดเสมอไปไม่จะมีที่อยู่หรือความคิดที่มันคิดขึ้นมามันเหลือเกินนะอย่าตามมันไปเถิดได้ฟังพูดได้ฟังเอ้าถ้างั้นผมไประบายกับผู้บาดขึ้นไปกระติเองแค่ความคิดมันหลอกปัญญาหอบบาดกับวัดหอบกระเป๋ากับบาดตาชี้มันหลอกระวังให้ดีนะอะไรก็หลอกเราได้ดีที่สุดคือความคิดเนี่ยไอ้จึงมารู้ทันหลวงปู่เทียนบอกว่าบำเพ็ญทางจิตพอรู้จักเห็นรูปธรรมนามธรรมจบอารมณ์บางส่วนเห็นรูปทุกนามทุกรูปโลกนามโลกรูปสมมุติลงบัญญัติตัววุ่นรูปบาอย่าไปอยู่ในความรู้บรรลุมันก็มีรสชาตินะไปรูปธรรมความรู้อยู่กลายเป็นวิปัจจนูไปเลยหลวงปู่เทียนก็บอกว่าอย่าไปความรู้นะอย่าไปความสุขนะ มันมีความสุขเหมือนกันมันก็มีปัญญาปัจจิสงบสุขปัญญาด้วยไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ก็บ้ากบโคกมาเจอปล่อยฝวยมีห่ออ้อยน้ำก็ขังอยู่ก็ร้องลั่นลู่กบโคกมีนะหลวงพ่อเทียนพูดโอ้ก็คือเราเลยเป็นคนที่ทุกข์ที่ยากปฏิบัติธรรมในความรู้อะไรต่างๆก็อยากไปสอนแม่อยากไปสอนพี่สอนน้องมันก็คิดไปอยากเอาความสุขอยากเอาความรู้บำเพ็ญทางจิตสร้างจังหวะให้ไหวๆหน่อยบำเพ็ญจิตพระพุทธเจ้าตรัสรู้ทางจิตทำจังหวะไหวๆจังหวะอาจจะไม่ต้องเป็นจังหวะ14จังหวะหลวงปู่เทียนสอนเราก็เพียงแต่ว่าบำเพ็ญทางจิตคือมีสติดูจิตมีจิตดูจิตในจิตมันก็มีการดูของมันในจิตต้องมีสติดูมันหลายวิธีการบำเพ็ญทางจิตอย่าให้มันหลอกใจความคิดมันลูกเห็นมันมันลูกเห็นอะไรมันลูกที่มันเกิดจากจิตให้ไหวที่ว่าบำเพ็ญทางจิตอย่าไปอ่อนไปกับมันไอ้ตัวลูกเป็นหลักด้วยคล้ายๆว่ามันแข่งกันมันมีตัวลูกเป็นเจ้าเรือนเป็นเจ้าของอยู่แล้ววันคิดขึ้นมาก็รู้แต่ก่อนก็คิดใหญ่แต่บัดนี้สติมันใหญ่กว่าตามรู้ไปรู้ไปบำเพ็ญทางจิตที่4จังหวะก็ทําอย่างนี้อะไรมันเล่นจังหวะเดินกลับมาทําบ้างเล่นกับจังหวะสนุกดีกันเล่นรู้ถ้าคราวใดที่มันยังมีความง่วงนะอารมณ์ต้นถ้ามันง่วงพระพุทธเจ้าก็สอนเราถ้ามันลอยข้างรูปแบบบางทีก็สอนมาสอนแต่งเอารูปแบบหลวงพ่อเทียนก็สมัยก่อนถ้าก็ทำนี้นะก็พระมีจังหวะที่หยิบเลยสอนเลยฉบับเดิมหลวงพ่อเทียนก็เปลี่ยนไปมาจนมาถึงแบบนี้แต่ก่อนก็บอกว่าตีงนิ่งตีงนิ่งตีงนิ่งตีงนิ่งว่าไปด้วยนะตีงนิ่งตีงนิ่งตีงนิ่งตีงนิ่งมันเป็นภาษาเราภาษากลางก็หลักไหวนิ่งเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่โศกฝ่าหลวงโอ้แน่นพะเนาไหวนิ่งไหวนิ่งไหวนิ่งต่อไปหลวงพ่อเรียนเลยมันก็บริกรรมเลยรู้เฉยๆรู้เฉยไม่ต้องบริกรรมไปมาพูดก็ตัดออกมาต่อมาเหลืออยู่เท่านี้ยังตัดอะไรไม่ได้มันสมบูรณ์แบบแล้วไม่มีอะไรของกันตรงเป๊ะเข้ามาเลยตรงกับความรู้สึกเข้ามาบางทีเราก็เล่นถ้ามันง่วงนอนมากก็อย่ามาทำปกติไปมันช่วยได้หลายอย่างการเคลื่อนไหวไม่ใช่การเคลื่อนไหวปกติมันบริหารส่วนหัวใจส่วนต้นคอส่วนลำแขนมันได้ดีที่สุดเลยการประกอบความเพียรมันบริหารหัวใจหัวปวดต้นคอไหล่ท่าอกโดยในความยิ่งดีใหญ่วิธีที่ปฏิบัติแบบนี้มันไม่ใช่เสียสุขภาพนะหลวงตาไปสอนสายรัดนะเข้ามาต้อนรับหลวงตาที่สนามบินบอกไปถึงที่พักเขาบอกเราเลยว่าให้สอนแบบหลวงพ่อเทียนนะดังเงินไม่ต้องสอนเพราะนั่นเนี่ยเราจึงมีรูปแบบไม่ล่าสมัยใช่ได้ทุกวิถีทางแล้วภาษาที่พุทธเจ้าสอนเราอย่างเดียวการคู่แขนเข้าการเหยียดแขนออกการคู่แขนเข้าการเหยียดแขนออกไม่มีสติมีสติขณะที่คู่แขนเข้ามาขณะที่คู่แขนเหยียดแขนออกไปมีสติการมองไปข้างขวามีสติการมองไปข้างซ้ายมีสติการมองไปข้างหน้าเดินหน้าถอยหลังให้มีสติวิธีนี้จึงเกิดขึ้นมาตามตำราพระสูตรตรัตปิฎกสติปัฏฐานสี่นานก่อนยุบหนอพองหนอแต่ไปเกิดอยู่ที่เมืองลาวก็เลยกลับมาสู่เมืองไทยก็มาอยู่หลวงพ่อเทียนไปพูดตามมาเดี๋ยวนี้ก็มีการสอนกันน้องชายเป็นตุเป็นหลักจริงๆที่นั่นนะแต่ว่าเขายังมีไหวนิ่งไหวนิ่งเลยเราจะฉันอาหารก็ต้องมีอยู่เอามือวางไว้ไหมบาตรตักไว้ตอนนี้ก็ฉันเข้ามาตกบาตรเอาข้าวมาเอามือมาวาง แล้วไปจับอาหารจับอาหารก็ปลาวางยกใส่ปากอาหารถูกปากอมไม่ก่อนไปวางแล้วก็มานั่งหลับตาเคี้ยวเกือบสองชั่วโมงยังไม่อยู่ทุกวันนะตาเนินพะเนาตั้งสองคนอยู่เวลาทำอาหารเนี่ยก็เป็นตัวไปส่งกติมีทางเดินจงกรมมีห้องน้ำห้องส้วมอาหารที่เขาไปส่งก็ทำเป็นสำเร็จไม่ต้องไปขีดไปแบ่งมีก้างมีอะไรมาดีถ้าเป็นปลาก็จับเป็นเส้นๆนะสามารถจับไปขึ้นมาได้ปฏิตาไม่ต้องดูฝึกกันเป็นสองชั่วโมงหลวงปู่เทียนเคยฝึกนั่นมาอันนี้ก็มีสติฉันอาหารก็ธรรมดาให้มีสติไวๆก็ได้ช้าๆก็ได้ไม่มีกฎเกณฑ์เราสอนตัวเราเองหาวิธีฝึกตัวเองไปหลายอย่างที่มันทำให้เกิดสติสิ่งแวดล้อมอะไรที่ทำให้มีสติเอามาใช้ทางนั้นไม่แต่มองไปหน้าก็เห็นถ้าว่วงนอนมากๆจะทำไงจังหวะสู้ไม่ได้ยืดตัวขึ้นมองยอดไม้ต้นอะไรเนาะอะไรมองไปไกลท้องฟ้าโอ้กลางวันเนาะกลางคืนเนาะเวลานี่เนาะยืดเลยทางนั่นทิศใต้ทางนี้แต่วันตกแต่วันออกทางนั่นลำดับให้มันออกไปอย่าไปเลยก็กลับมากำหนดออกไปข้างนอกตั้งใจไปเข้ามาข้างในเข้ามาดูกายให้มันชำนิชำนาญอย่าไปสยบกับสิ่งใดการปฏิบัติมีการพลิกแผงบ้างพลิกแผงตัวเองบ้างอย่าไปจนหาวิธีเหมือนช่างตกหล่มไม่ใช่ไปจมอยู่ก็ถอนออกมาบางทีไปจมกับความสุขบางทีไปจมกับความทุกข์ไปจมกับความผิดความถูกมาลู่ซื่อให้เราได้อ่านหนังสืออยู่เมื่อวานหนังสือที่อยู่หน้าสลาหน้าธรรมศาสตร์เขาเพียงมากัลยาณธรรมก็จะให้หลวงตาไปพูดธรรมศาสตร์วันที่6กรกฎาคมให้สอนแบบการเจริญสติซื่อๆซื่อเนี่ยอย่าให้มันรสชาติไรบันรู้ซื่อไปรู้ซื่อไปมันดงแห่งความไม่ซื่อมันเหนมากมันไม่รสเราจึงรู้ซื่อไปก่อนเอาบุกไปเลยตัวเนี่ยซื่อไปรู้ซื่อไปเลยก็เนี่ยมันจะเป็นหลักสูตรเป็นสูตรไปแต่ว่าที่รู้ซื่อไม่ใช่ซื่อบื้ออันเป็นการพัฒนาที่สุดเลยก็ว่ารู้ซื่อเดียวมันจึงเป็นทางผ่านได้ทุกกรณีถ้ามีรถมีชาติมันก็ผ่านไปได้มันติดรู้ซื่อไม่มีค่าเลยกับอาการที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเราจนได้สูตรเห็นเป็นท่านเป็นตอนเห็นจังหวะมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีศีลแล้วจึงรู้มีสมาธิแล้วจึงรู้มีปัญญาแล้วจึงรู้ใช่แล้วจึงรู้มันใช่ได้อะไรมันใช่ไม่ได้ก็รู้อะไรมันใช่ได้ก็รู้มันจึงจบไปเป็นหมวดเป็นหมู่ไปในการศึกษาชีวิตของเรานะมันก็มีวิธีอย่างนี้การปฏิบัติไม่ใช่เราว่าสมศรีสมมาดุ้นเล่าไปถ้ามีหลักสูตรคือกายคือใจเหล่านี้มีผิดมีถูกมีสุขมีทุกข์เป็นตัวในชีวิตของเราสนุกดีทำไมเราจึงจะรู้วันรู้มันรู้วันมันขุดเพื่อมานิสัยยังไงมามันจะรู้แบบนั้นเคยยังไงมาจะไปอย่างนั้นก็รู้ซื่อๆเข้าไปรู้ซื่อๆเข้าไปนี่คือการปฏิบัติของพวกเราถ้ามาทำวัดก็ดีถ้าไม่มาทำวัดก็ดีแต่ต้องนอนนะต้องกินข้าวให้อิ่มต้องพักผ่อนอย่ารีดตัวเองเกินไปการปฏิบัติทำให้พอดีกินข้าวให้อิ่มนอนให้พอไม่เป็นไรไม่ถือว่าผิดถ้านอนนะพักผ่อนสักหน่อยโดยเฉพาะคนแก่อย่าไปรีดตัวเองเกินไปพักผ่อนความรู้สึกตัวมีอยู่ได้ทุกโอกาสแต่อย่าเอาความแก่มาอ้างอย่าเอาความเจ็บความปวดมาอ้างอย่าให้ฆ่ามันมีสติเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปนี่คือการปฏิบัติธรรมปฏิคือเปลี่ยนเป็นรูปทั้งนั้นเปลี่ยนมาเป็นรูปทั้งนั้นถ้าไม่เปลี่ยนเป็นรูปไม่ใช่ปฏิบัติเลยมันมีโอกาสได้เปลี่ยนมาเป็นรูปมากมายเหลือเกินเก็บตกมากมายความรู้จะเนี่ยไม่ใช่ว่ารอคอย เมื่อไรมันจะเกิดขึ้นเมื่อไรจะเกิดไม่ใช่แบบนั้นอาศัยการเจ็ดตกนอกรูปแบบยิ่งดีใหญ่ไม่ใช่มานั่งสร้างจังหวะเดินจังกรมที่จะรู้นอกรูปแบบยิ่งดีการมีสติเนี่ยจึงสอนตัวเองให้มากที่สุดคนอื่นสอนมาเท่าตัวเราสอนตัวเรา